wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 12 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. W Polsce potwierdzono 404 przypadki wariantu delta koronawirusa. Uczniowie powinni wrócić do nauki w trybie stacjonarnym, mówi wiceminister edukacji. Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada zmiany w przepisach dotyczących przyznawania koncesji dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego. Przyznawanie jej będzie możliwe jedynie podmiotom, których siedziba jest w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnym od osób, instytucji czy firm spoza tego obszaru. W Senacie Prawo i Sprawiedliwość chce jeszcze zgłosić poprawkę wyłączającą z tych rozwiązań stacje nadające drogą satelitarną, powiedział poseł Marek Suski. Chodzi o to, że ci nadawcy, którzy mają koncesję i nadają przez satelitę, nie będą musieli spełnić warunku 49% kapitału krajowego i większości z europejskiego rynku mediów. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka uważa, że senacka większość nie będzie chciała przyjąć nowelizacji. Niekonstytucyjna, niezgodna z umowami międzynarodowymi ustawa, która ma na celu kneblować wolne media. Rzecznik rządu Piotr Miller przypomniał, że przyjęte przez Sejm przepisy są stosowane także w innych krajach. Podobne w innych krajach Unii Europejskiej. Mamy prawo do tego, aby uregulować kwestie kapitałowe w sposób taki, jaki polski parlament uznaje za zasadne. Za nowelizacją ustawy głosowało 228 posłów, 216 było przeciw. 198 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 4 osoby. Mamy powolny trend wzrostowy nowych zakażeń, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o 21%, czyli widzimy, że codziennie jednak ten wzrost się utrzymuje. To jest już trwały trend wzrostowy przy ilości wykonanych testów ponad 41 tysięcy, więc trend rosnący, aczkolwiek wolny. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że do tej pory w Polsce potwierdzono 404 przypadki wariantu delta koronawirusa. Już się zbliżamy do poziomu mniej więcej 90%. W tej chwili przekroczyliśmy poziom 85% zakażeń wariantem delta w ostatnich 4 tygodniach. W szpitalach jest 300 osób chorych na SARS-CoV-2. Od września uczniowie powinni wrócić do nauki w trybie stacjonarnym, powiedział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Resort musi jednak reagować na zmieniającą się sytuację, zaznaczył wiceminister. Jesteśmy zdeterminowani, aby dzieci i młodzież mogły wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach. Uważamy, że poziom wyszczepień, także wśród nauczycieli, on jest zdecydowanie powyżej średniej w społeczeństwie. Mamy ponad 70% zaszczepionych nauczycieli. Jest to zdecydowanie więcej niż przeciętna społeczeństwo. Chciałbym, żeby w całym społeczeństwie był taki poziom wyszczepienia, bo to zapewniłoby nam tę tak zwaną odporność zbiorową. Dariusz Piątkowski dodał, że nie będzie obowiązku szczepień nauczycieli i uczniów. W ciągu 90 dni talibowie mogą zdobyć stolicę Afganistanu, twierdzą służby Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach rebelianci szybko zdobywają kontrolę nad kolejnymi terenami i mają już w swoich rękach 9 miast. W całym kraju trwają brutalne walki, a z domów uciekają tysiące cywilów. Trwająca od kwietnia ofensywa talibów w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyła. Od piątku bojownicy zdobyli 9 miast, a ciężkie walki toczą się w kilkunastu kolejnych. Według amerykańskiego wywiadu w ciągu miesiąca talibowie mogą okrążyć stolicę Afganistanu, a w ciągu 90 dni przejąć kontrolę nad Kabulem i tym samym przejąć władzę w kraju. W związku z kolejnymi porażkami na polu walki zwolniony został główny dowódca afgańskiej armii, który pełnił to stanowisko zaledwie od czerwca. Z kolei prezydent Afganistanu Ashraf Ghani poleciał do położonego na północy miasta Mazar-i-Sharif, by zmobilizować siły bezpieczeństwa do odparcia talibów. Turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan zaproponował z kolei mediację, a premier Pakistanu Imran Khan oświadczył po rozmowach z talibami, że nie zamierzają oni negocjować, dopóki Ashraf Ghani pozostaje prezydentem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Polsce zachodniej i północno-zachodniej susza hydrologiczna. Deszczu brakuje w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i w zachodnich częściach pomorskiego i łódzkiego. Z suszą hydrologiczną mamy do czynienia, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej wieloletnich wartości średnich. Obecnie taką sytuację monitorujemy na kilkudziesięciu stacjach, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju obserwujemy na 51 stacjach przepływ wody poniżej właśnie tej granicy zwanego średniego niskiego przepływu, z czego na jednej stacji mamy taki przepływ, który nigdy nie był tak niski, nigdy nie był notowany. To jest rzeka Mała Noteć w miejscowości Gębice. Regeneracja wód podziemnych jest długotrwała. Ulewne deszcze, z jakimi mamy do czynienia w czasie burzy, są punktowe i krótkotrwałe i tylko na chwilę poprawiają sytuację. Dlatego potrzebne są ciągłe i rozległe opady, dodaje hydrolog. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Chelsea Londyn po triumfie w Lidze Mistrzów sięga także po Superpuchar Europy. The Blues pokonali w rzutach karnych Villarreal, czyli zwycięzców Ligi Europy. Po 90 minutach w Belfaście było 1-1. W Chelsea żyją nie tylko kolejnym trofeum w gablocie, ale także transferem Romelu Lukaku. Belg już niebawem ma podpisać kontrakt, a The Blues mają przelać na konto Interu ponad 100 milionów euro. Astronomiczne kwoty krążą także wokół Lionela Messiego. Argentyńczyk ma pomóc Paris Saint-Germain w sięgnięciu po trofea, w tym po triumf w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk, który pod wieżą Eiffla został przywitany niczym król, stawia sobie i drużynie konkretne cele. Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do klubu, który ma takie ambicje. Myślę, że będziemy walczyć o najwyższe cele i o trofea. Chcę dalej się rozwijać, chcę dalej wygrywać i z tego powodu trafiłem właśnie do tego klubu. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Chciałem podziękować wszystkim w Paryżu za to, jak zostałem przyjęty. Jeśli było coś, czego jeszcze potrzebowałem, to właśnie takiego powitania. Jestem pewny, że będziemy wszyscy cieszyć się naszą grą i postaramy się osiągnąć cele, na które w tym klubie wszyscy czekają. Messi będzie grał w PSG z numerem 30. Kibice kolarstwa żyją rywalizacją w Tour de Pologne. Trzeci etap wygrał Kolumbijczyk Gaviria. Dziewiąte miejsce zajął Michał Kwiatkowski, który tak oto opisał etap w wypowiedzi dla kanału wyścigu. Bardzo długi etap. Gaviria był nie do zatrzymania i naprawdę wspaniały finisz w jego wykonaniu. Ja przejechałem ten etap tak naprawdę w kołach i było dobrze jakby trochę odetchnąć przed ciężkim etapem do Bukowiny. Żółtą koszulkę lidera zachował Portugalczyk João Almeida. Kwiatkowski jest czwarty ze stratą 11 sekund. Najlepszym góralem jest Łukasz Owsian. Dzisiaj czwarty etap z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Będzie się działo. Dzieje się także w Toronto, gdzie Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału i to bez wychodzenia na kort. Miał zagrać z Kei Nishikorim, jednak Japończyk przegrał z kontuzją. Nishikori miał problem z prawym ramieniem, dlatego wycofał się z rywalizacji. Japończyk nie chciał ryzykować pogłębienia się kontuzji w perspektywie rozpoczynającego się za 3 tygodnie wielkoszlemowego nowojorskiego US Open. Hubert Hurkacz w nieoficjalnej rozmowie z Trójką podkreślił, że nie lubi takich awansów i trudno mu to wszystko komentować. Dzisiaj nasz tenisista o ćwierćfinał zmierzy się z Gruzinem, graczem numer 1 z tego kraju, Nikołazem Basilaszwilim. To pierwszy mecz pomiędzy tymi zawodnikami. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 21-23 stopni na północy do 25-26 na południu i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 7 rozpoczynamy drugą odsłonę naszego porannego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Piotr Firon. Dzień dobry. Na trójkę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt systemowych zmian, które będą miały na celu napiętnowanie przestępstw środowiskowych. Nielegalne składowiska śmieci czy pomniejsze zaśmiecanie przyczynia się bowiem do pogarszania się stanu klimatu. Dlaczego właściwie musimy zmienić przepisy, tłumaczy Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Obecnie kodeks wykroczeń określa karę grzywnę za zaśmiecanie takich miejsc jak droga, ulica, plac, ogród, trawnik lub zielenie z wysokości do 500 zł. Aby zwrócić uwagę na ten problem i napiętnować osoby, które przyczyniają się do degradacji środowiska, proponujemy wprowadzić przepisy zaostrzające karę za przestępstwa i wykroczenia środowiskowe. Za zaśmiecanie zarówno plaż, lasów, terenów przy jeziorach maksymalna grzywna wzrośnie z 500 do nawet 5000 zł. Przez wiele lat kary za przestępstwa środowiskowe nie były rewaloryzowane i obecnie ich wysokość jest zupełnie nieadekwatna do popełnionych czynów. Problem tych najbardziej kłopotliwych śmieci naszym zdaniem wynika z definiowania odpadów komunalnych. Rafał Zubkowicz, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Samorządy są zobowiązane do tego, by odbierać od mieszkańców odpady komunalne, ale problem jest w tym, co uznać za takie odpady komunalne. Przykładowo, w jednej gminie odpadem komunalnym będą dwie opony z jednego gospodarstwa mieszkalnego, a w innej gminie tych opon będzie na przykład 10. Ktoś, kto ma opon 4, a mieszka w tej pierwszej gminie, będzie mógł do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oddać te dwie, a pozostałe, które zostały mu akurat sezonowej wymiany opon, będzie musiał albo przechować do następnego roku, albo, co niestety się dzieje, zostawić je w jakimś przypadkowym miejscu, na przykład w lesie. Trzeba mieć świadomość tego, że przeciętny Polak w tej chwili produkuje ponad 330 kg różnych odpadów rocznie. Sławomir Brzuzek, ekspert ekologiczny. To jest bardzo dużo i będzie więcej, dlatego że nasza zasobność rośnie. W związku z czym będziemy więcej kupować i będziemy więcej tworzyć śmieci. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ilość śmieci, które po ulicach, na poboczach dróg, w lasach, przy rzekach czy w rzekach się poniewierają, jest porażająco duża. I tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, to jest wynik niskiej kultury osobistej nas samych, ale również tego, że nieraz po prostu nie ma infrastruktury. Są takie jednostki, które będą śmieciły, bo tak, bo śmiecą. To są ci, którzy wyrzucają śmieci przez okna samochodów, zostawiają swoje opakowania na parkingach leśnych, mimo tego, że są kosze na te śmieci. I biorąc pod uwagę to, że jest taka część populacji, na którą działa nie zachęta, tylko kara, to podwyższone kary za zaśmiecanie środowiska są tutaj moim zdaniem właściwym rozwiązaniem i trzymajmy kciuki, żeby oprócz wysokości kar, te kary były przede wszystkim egzekwowalne, to znaczy, żeby one były nieuniknione, bo nawet najwyższa kara, jeżeli nie będzie usankcjonowana i wyegzekwowana, to nikogo nie postraszy. Nawet poniesienie kosztu utylizacji śmieci może okazać się tańsze niż spodziewany mandat za ich podrzucenie. A przypomnę, efektywność w wykrywaniu sprawców takich zaśmieceń mamy coraz lepszą. A jest ona osiągana m.in. przez montowane w lasach mobilne fotopułapki. Proszę Państwa, jak to się dzieje, że mamy piękny las, a w pobliżu leśnej drogi leży na przykład lodówka? Nie tak dawno jak wczoraj w drodze do Nałęczowa ktoś zostawił taki odpad. Zastanawiam się, jak temu przeciwdziałać. Widziałem na własne oczy. Może Państwo mają jakiś pomysł? 22 i 7 trójek, a tematem zajął się Stanisław Perzyna. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwi. znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Często się na nią narzeka, przypomina się jej o tym, jak się powinna zachowywać, ale i tak koniec końców ją się kocha. Młodzież, to właśnie ona dzisiaj obchodzi swoje święto, czyli Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Został ustanowiony 22 lata temu przez ONZ. Wtedy jednak narzekano mniej na młodzież. Można zaryzykować tezę, że bardziej zasługiwała na to święto. No, o to, czy rzeczywiście kiedyś młodzież była lepsza, zapytaliśmy przechodniów. Pewnie, że była. Kiedyś ja byłam młodzieżą. Kiedyś wszyscy się spotykali wszędzie. Było jakoś tak lepiej było, fajniej. A teraz żyją wszyscy w domu, w jednym pokoju, aby tylko był internet. Lepsza była kiedyś. Mądrzejsza. Młodzież była zawsze wspaniała. Sama jestem nauczycielem, mam do czynienia z dziećmi i uważam, że dzieciaki są fajne. Młodzież cały czas jest taka sama. Myślę, że gdyby przyszło teraz na przykład do stanięcia do walki w obronie swoich wartości, to by stanęli. Myślę, że gdyby wymusiła na nich to sytuację, to by to zrobili. Była inna. Na pewno inaczej się zachowała, inne miała wartości, plany. Jakie to były wartości w takim razie? Koleżeństwo i różnego rodzaju zachowania zespołowe nawet, bym tak to nazwał może teraz. Te wartości właśnie były moim zdaniem bardziej takie ludzkie. Teraz duży wpływ ma telewizja. To, co pokazują, jak oni to chłoną. Kiedyś trochę inaczej człowiek patrzył na człowieka, prawda? Teraz jest zupełnie inaczej, bo każdy jest zabiegany, każdy leci, pędzi i po prostu jeden z drugim rozmawiał. A teraz brakuje tego. Czasy były inne. Latało się, chciało się zwiedzać, odkrywać. Ale czy młodzież była lepsza? Po prostu były inne czasy. A jakie jest Państwa zdanie i czego Państwo życzą dziś młodzieży w dniu jej święta? 22 i 7 trójek. 28,5 minuty po godzinie 7. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O 9:00 delegacje Polski i Czech mają wrócić do rozmów w sprawie polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. Polski rząd chce podpisać porozumienie z Czechami i liczy na wycofanie pozwu w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. 75,5 miliona. Tyle elektronicznych zwolnień wystawili lekarze od wprowadzenia nowego systemu. Taką informację podał rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Elektroniczne zwolnienia sprawdziły się szczególnie w czasie pandemii. Okazały się ważnym narzędziem, który pozwolił na sprawne zarządzanie zwolnieniami w tej niezwykle trudnej sytuacji, jakim jest występowanie w Polsce COVID-19. No i dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie ZUS bez tej ważnej reformy. Wystawianie zwolnień lekarskich wyłącznie w postaci elektronicznej obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku. Zwolnienie papierowe lekarz może wystawić tylko w wyjątkowych sytuacjach. Inwestorzy z Wall Street przyjęli za dobrą monetę najnowsze dane o inflacji w Stanach. Ta, choć wysoka, bo wyniosła aż 5,4%, to jednak okazała się niższa w ujęciu miesięcznym i bazowym, czyli po odliczeniu cen żywności, paliw i energii. S&P oraz średnia przemysłowa Dow Jonesa kolejny raz poprawiły rekordy wszechczasów. Na polskim parkiecie nastrój wakacyjny, niewielkie obroty i niewielkie zmiany indeksów. WIG 20 0,28% nad kreską. Dobrze wypadły spółki średnie. MWIG 40 zanotował 14-letni rekord. Dobrze radziły sobie papiery banków. Zdaniem wielu komentatorów przyjęta wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. Lex TVN, może osłabić napływ do Polski zagranicznego kapitału. Na razie rynek walutowy bez większych zmian. Za euro płaci się 4,58. Frank szwajcarski kosztuje 4,24, dolar amerykański 3,91, a funt brytyjski 5,41. Ekonomia wraca za godzinę. Dzisiaj w całym kraju sporo słońca, a przelotny deszcz możliwy jest na północy i na północnym wschodzie wystąpią burze. W południe na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Podróż weź, żyj i

Mamy Międzynarodowy Dzień Młodzieży, proszę Państwa. Odnośnie młodzieży jest taka fajna dykteryjka. Znaleziono niedawno pewną tabliczkę zapisaną nieznanym pismem. Długo szukano specjalisty do tego, żeby ją odcyfrował, aż wreszcie okazało się, że tam jest napisane: dzisiaj młodzież już nie ta. Życzę młodym odpowiedzialności i odwagi w podejmowaniu decyzji, a odpowiedzialności za te decyzje. No dobrze, ale czy rzeczywiście młodzież się zmieniła? Może tak się nam tylko wydaje? Może wciąż się kieruje tymi samymi wartościami? No to czym się kieruje obecnie młodzież? Młodzież, zapytaliśmy samych przedstawicieli tego pokolenia. O pieniądzach, butach Travisa z Off-White'em. Jakiś sukces taki ogólnie życiowy. Własna firma na pewno. Dokładamy spółkę we dwójkę. Handlowanie butów. Na razie trzeba się skupić, jak się jest młodym, na tym, żeby coś w tym życiu rzeczywiście osiągnąć. Marzę o pięknej Polsce. Chciałbym, żeby było lepiej. Żeby się dorobić w życiu i żeby coś osiągnąć. A są jakieś wartości takie ponad pieniądzem? Aktualnie nie myślę zbytnio. Ale marzę o chłopaku. Przede wszystkim pieniądze, niestety. Ale takie podróżowanie, spełnianie marzeń na pewno, jak sobie wymyślę jako małe dzieci. Tak, może trochę staroświecko myślę, ale takim spokoju ducha i tak, żeby wyjść sobie ze znajomymi, nie to, co teraz się dzieje. Tak się troszeczkę ludzie oddalili od siebie. Ludzie mniej się spotykają, mniej jest jakichś wspólnych wyjazdów. Tego mam wrażenie, że brakuje. Takiego spontanu. Myślę, że chciałbym mieć kilka zwierząt i sobie z nimi spokojnie żyć. Priorytetem jest chyba rozwijanie swoich umiejętności, póki jest się młodym, to żeby korzystać z tego życia jak najlepiej się da. Także, żeby zwiedzać trochę tego świata, korzystać z każdego możliwego dnia, cieszyć się tym dniem. Cieszyć się tym dniem to chyba powinna być uniwersalna zasada życiowa każdego z nas, a i słuchaczka w sprawie młodych. Wydaje mi się, że młodzież jest bardzo dobra, że może my, starsze pokolenie, jesteśmy trochę zgorzkniały i nie pamiętamy tego, jak byliśmy młodzi. I myślę, że jest w porządku młodzież. Warto sobie zatem dzisiaj może przypomnieć, jak to było, kiedy byliśmy młodzi. Chociaż ja cały czas za młodą osobę się uważam. Czego Państwo życzą młodym ludziom w dniu ich święta? 22 i 7 trójek, 19 minut pozostało do godziny 8. Put your loving hand out, baby. Hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling? Why we're chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have and you tend to face. But I keep walking on, keep moving the dust, keep hoping for that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Zdaniem niektórych wygląda nieco topornie, ale właśnie dzięki m.in. prostemu wyglądowi na planie prostokąta może osiągać wszystkie założenia energooszczędności, a na dodatek jego metr kwadratowy kosztował tylko 4000 zł. Małopolski modelowy dom pasywny to mieszkalny budynek przyszłości. Powstał niedawno w Janowicach niedaleko Tarnowa. Po małopolskim modelowym domu pasywnym oprowadza pomysłodawca tego projektu Paweł Radziszewski. Zwiedza go natomiast Bartek Maziarz z Radia Kraków. Panele fotowoltaiczne na dachu, no ale to w wielu domach już teraz widać, no ale bez tego chyba by się nie dało stworzyć takiego miejsca. Tak, panele są potrzebne do wytwarzania energii elektrycznej, która jest niezbędna do zasilania tego budynku, ponieważ posiadamy jeszcze pompę ciepła, która generuje nam tutaj ciepło dla budynku i ogrzewa ciepłą wodę użytkową. Te dwie rzeczy są integralne, są ze sobą połączone. To wchodzimy. Proszę bardzo. Podejdziemy do pomieszczenia gospodarczego, gdzie mamy centrum budynku. Panie by powiedziały, że w kuchni jest centrum budynku. Niestety tutaj to jest pomieszczenie techniczne, gdzie mamy wszystko, co niezbędne do pracy tego budynku, czyli rekuperator, pompę ciepła, inwerter, który służy do przetwarzania prądu, system informatyczny. I widać tutaj jak na dłoni, jak jest rozprowadzony poszczególny system, także można było zobaczyć, jak to rozwiązać i w jaki sposób później sobie to zaprojektować w swoim budynku. A jak to z kosztami funkcjonowania tego miejsca, utrzymania? Koszty budynku w tym momencie są zerowe. Jeżeli zbilansujemy budynek prawidłowo na poziomie projektu i dobrze go wybudujemy, będzie szczelny, będzie energooszczędny i pasywny nawet, to wtedy koszty rachunków typu prąd mamy na poziomie zero, a nawet jesteśmy tutaj prosumentem, który dokłada do instalacji energetycznej. Ale to nie wynika z samych solarów, tylko z tych wszystkich urządzeń? Wynika to ze wszystkich urządzeń, które tutaj pracują. Między innymi z rekuperacji, która nam odzyskuje ciepło z powietrza, z pompy ciepła, która pompuje nam ciepło z powietrza do budynku i z fotowoltaicznych paneli, które nam produkują energię na potrzeby całości inwestycji. A to jest tak, że gdyby zastosować te wszystkie urządzenia w jakimkolwiek domu, który już stoi na przykład, też dałyby taki skutek? Na to się składa bardzo wiele elementów. Lokalizacja, sposób budowy, przede wszystkim ocieplenie budynku, czyli bardzo dobra izolacja przegród zewnętrznych, ścian, sufitów, podłogi. Także jest to bardzo dużo elementów, które muszą być spełnione, aby budynek był pasywny i mógł wykorzystać te wszystkie zalety. Idziemy na górę. Poczytałem sporo komentarzy. Wszyscy mówią, że super, tylko dlaczego nie da się otworzyć okna? Jak tu żyć? Nie da się otworzyć okna, dlatego że okna są stałe i w tym momencie są dużo szczelniejsze niż okna otwieralne. Prawdą jest, że mamy dwa okna, które się otwierają po to, żeby przewietrzyć budynek w okresie letnim. Natomiast okna stałe mają podstawowe zalety takie. Są tańsze, bardziej energooszczędne i szczelniejsze. Mamy bardzo ciekawe opinie. Niektórzy twierdzą, że jest to duża, ładna stodoła, dlatego że nie mamy okien od strony północnej. Okien nie ma dlatego, że od strony północnej zawsze generowane są większe straty przez okna niż zyski. Druga sprawa, budynek jest bardzo prosty na planie prostokąta, dlatego że też takie bryły i takie budynki generują mniejsze straty ciepła. Okno się nie da otworzyć, ale myślę, że wszystko rekompensuje ten piękny widok. Lokalizacja jest bardzo istotna, dlatego że tutaj mamy bardzo dobre nasłonecznienie, mamy specyficzne miejsce, gdzie nie ma drzew, także lokalizacja i projekt budynku są bardzo istotne. Praktycznie 90% sukcesu zależy od wstępnej lokalizacji budynku pasywnego. On musi być na stoku południowym, musi mieć możliwość nasłonecznienia przez całą dobę. Małopolski modelowy dom pasywny kosztował około 500 000 zł, z czego pomysłodawca otrzymał 350 000 zł dofinansowania. Dlatego przez 3 lata nie może tam zamieszkać, tylko ma pokazywać to miejsce wszystkim zainteresowanym budownictwem energooszczędnym. Dom można będzie zwiedzać od września. Oh. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, tu mnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. .723 w sprawie młodzieży. Dzień dobry, ja chciałam życzyć młodzieży, żeby żyli tak, żeby czerpać z życia dużo, żeby byli szczęśliwi, ale nigdy nie kosztem innych ludzi. I niech pamiętają, że życie jest krótkie, trzeba je naprawdę dobrze wykorzystać i żeby żyć w ten sposób, że kiedy ich już zabraknie, żeby pozostałym na tym świecie było po prostu nudno. Wszystkiego dobrego, młodzieży. Życzenia można składać młodym osobom i nie tylko, i tym wszystkim, które także czują się młodzi. 22 i 7 trójek. A teraz pytanie, czy mają Państwo plany na niedzielny wieczór i czy chcą Państwo posłuchać dobrej muzyki? Jeśli tak, to mamy teraz dla Państwa 8 biletów na niedzielny koncert zespołu Obrazki, znanego z elektroniki, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj przy Myśliwieckiej. Kto z Państwa jest zainteresowany biletami, niech pisze pora na 3, pisane cyfrą lub słownie. W każdym razie przyjdzie na pewno. @polskieradio.pl. W treści maila wystarczy podać swoje imię i nazwisko. Bilety będą do odebrania tutaj przy Myśliwieckiej. Przypomnę, pora na 3, @polskieradio.pl. W treści maila swoje imię i nazwisko.